floor. Weird, well, I woke up this morning, found a note lying on my floor. Well, it was my baby saying she don't love me no more. Troubles, troubles, troubles. Trouble is all I got on my mind. Well, troubles, troubles, troubles. Troubles is all I got on my mind. Will I tell you about my troubles, woman? Baby, baby, I ain't got the time. Troubles. Troubles is all I got on my mind. Troubles, troubles, troubles. Troubles all I got on my mind, baby. Na zegarach 23, program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 11 grudnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Huragan z nad Wysp Brytyjskich dotrze jutro do Polski. Najmocniej będzie wiało na północy. Część oficerów stosowała odrażające metody przesłuchań, przyznaje szef CIA. Tłumaczy się koniecznością szybkich działań po zamachach na World Trade Center. Tytuł dziennikarza roku przyznany za relacje z Ukrainy. Rok temu w grudniu nad Europą krążył Xawery. Teraz od kilku dni nad Wielką Brytanią jest huragan Aleksandra, a według synoptyków jutro żywioł dotrze do Polski. I choć nie będzie już tak niebezpieczny jak na wyspach, to warto wiedzieć i w miarę możliwości przygotować się na fatalną pogodę. Brytyjskie media mówią o nim bomba pogodowa. W Wielkiej Brytanii wywołał fale sięgające 18 metrów, które z olbrzymią siłą uderzały w wybrzeże. Teraz huragan zbliża się do Polski. W nocy z piątku na sobotę będzie przechodził przez Polskę aktywny front chłodny. Mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Maria Waliniowska. Najmocniej wiatr będzie wiał w piątek i z piątku na sobotę w nocy. Największe porywy wiatru spodziewane są na wybrzeżu do 90 km na godzinę i wysoko w górach do 120. Synoptyk zaznacza, że na wybrzeżu mogą pojawić się burze, ale IMGW prognozuje, że nie będą one tak intensywne jak te w Wielkiej Brytanii. Mimo to wiatr wiejący z prędkością od 90 do 120 km na godzinę może łamać drzewa, uszkadzać linie energetyczne czy zrywać dachy. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Al-Kaida chciała uderzyć jeszcze raz i jeszcze raz. Musieliśmy szybko działać. To jest odpowiedź szefa CIA Johna Brennana na senacki raport na temat metod przesłuchań CIA w tajnych ośrodkach za granicą. Chodzi o stosowanie tortur. Jednocześnie Brennan podczas spotkania z dziennikarzami przyznał, że CIA nie była przygotowana do zatrzymywania i przesłuchiwania podejrzanych z Al-Kaidy. I przyznaje, mieliśmy małe doświadczenie z więźniami. Musieliśmy szkolić naszych oficerów i tych, którzy prowadzili przesłuchania. W ograniczonej liczbie przypadków oficerowie CIA stosowali metody przesłuchań, które nie były zatwierdzone. Były odrażające i słusznie są potępiane przez wszystkich. Niestety nie udało nam się pociągnąć ich do odpowiedzialności. Jednak istotne jest, by zrozumieć, że większość oficerów zaangażowanych w ten program CIA wykonywała swoje obowiązki zgodnie z prawem i według przyjętych instrukcji. John Brennan pytany, czy techniki przesłuchań, jakie stosowała CIA, w tym podtapianie, pozbawianie snu, dostarczyły kluczowych informacji, żeby zapobiec atakom terrorystycznym, powiedział, że nie da się tego ustalić, ale zapewnił, że informacje zdobyte podczas przesłuchań od więźniów zostały wykorzystane także w operacji schwytania lidera Al-Kaidy Bin Ladena. To jest dobry prognostyk dla Idy przed Oscarami, ocenia dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Film Pawła Pawlikowskiego został nominowany do Złotych Globów. To najważniejsze obok Oscarów nagrody filmowe w Hollywood. Witold Banach. Nominacja niezwykle ucieszyła dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Agnieszkę Odorowicz. Jestem zachwycona, dlatego że to jest dobry prognostyk już do Oscarów, dlatego że Złote Globy są takimi nagrodami, które niby nie mają wpływu na decyzje akademików, ale jednak liczą się w tej rywalizacji oscarowej. Nominację z radością przyjął również producent filmu Piotr Dzięcioł, który uważa, że Ida ma coraz większe szanse na Oscara. Akurat na jednym z pokazów w Nowym Jorku było około 20 członków Akademii Amerykańskiej. Ludzie wychodzą poruszeni po tym filmie. Idę w Europie obejrzało ponad 700 tysięcy widzów, a w Stanach Zjednoczonych około 500 000. Zdaniem Agnieszki Odorowicz film podbija serca zarówno widzów, jak i jurorów. Jest bardzo wysmakowaną propozycją artystyczną, która opowiada z pozoru kameralną historię związaną z polską historią, która się okazała być uniwersalna. Witold Banach, Polskie Radio. I na koniec tytuł dziennikarza roku dla Piotra Andrusieczki. W prestiżowym konkursie miesięcznika Press doceniono go zwłaszcza za relacje z Ukrainy ukazujące wydarzenia rzetelnie i z różnych punktów widzenia. Andrusieczko jest redaktorem naczelnym ukraińskiego żurnału. Natomiast w kategorii reportaż radiowy nagrodę Grand Press dostała Anna Dudzińska z Polskiego Radia Katowice. Bohaterem reportażu Nieidealna piosenka jest 14-letni Łukasz z domu dziecka, który radzi sobie z kłopotami tworząc muzykę, opowiada Anna Dudzińska. W czasie koncertu, który kończył szkołę, zaśpiewał swoją piosenkę. Tę właśnie piosenkę, która się przewija i która jest głównym tematem reportażu. W tej piosence jest całe jego życie przepracowane od nowa. Łukasz jest osobą zupełnie niesamowitą. Łukasz został porzucony przez matkę, potem był wychowywany przez babcię, a w końcu trafił do domu dziecka. Poprzez hip-hop próbuje zrozumieć sens swojego życia. To wszystkie informacje w tym serwisie Trójki. Pora na wiadomości sportowe. Przygotował je Michał Gąsiorowski. Mimo że bez kibiców, Legia wygrała. W ostatnim meczu fazy grupowej Ligi Europy legioniści pokonali 2-0 Trabzonspor po samobójczym golu Osturuka w 22 minucie i bramce Orlando Sa w 56. Sytuacji było bardzo dużo pod obiema bramkami. Kapitalnie bronił znowu Duszan Kucjak koszmarnie i to w obie strony mylił się za to sędzia tego spotkania. Tym zwycięstwem Legia zapewniła sobie pierwsze miejsce w grupie i w związku z tym rozstawienie w losowaniu do 1/16 finału. Skandalem zakończył się mecz Karabachu Agdam z Interem Mediolan. Piłkarze Karabachu strzelili gola w ostatniej minucie doliczonego czasu, ale z niewiadomych powodów sędzia nie uznał go. Mecz zakończył się więc bezbramkowym remisem, a do kolejnej rundy awansowało Dnipro, które wygrało 1-0 Saint-Étienne i Inter. Awans zapewniło sobie także Torino z Kamilem Glikiem, które rozgromiło 5-1 Kopenhagę. W drugim spotkaniu tej grupy Club Brugge wygrało z Helsinkami 2-1 i również może się szykować do 1/16. Kogo jeszcze zobaczymy w fazie pucharowej? Między innymi Villarreal, Borussia Mönchengladbach, Salzburg, Celtic, Dynamo Moskwa, Everton, Wolfsburg oraz PSV Eindhoven. Polki górą w meczu ostatniej szansy. Nasze piłkarki ręczne walczyły z Rosją od pierwszej do ostatniej sekundy. Przegrany odpadał z turnieju, z Mistrzostw Europy. Polki zwyciężyły 29-26. Monika Stachowska dawała z siebie wszystko, ale nie wszystko podobało się sędziemu i Polka 5 minut przed końcem musiała zejść z boiska za trzecią karę dwuminutową. Nawet to nie zmąciło jej radości. Okej, byłam dzisiaj urwisem, niezasłużenie byłam urwisem na boisku, ale to jest coś fantastycznego, że wygrałyśmy, że mecz życia jest po naszej stronie i nasza fantastyczna przygoda trwa dalej. Cudownie! Wszystkie nasze piłkarki skakały i płakały ze szczęścia, a tylko Kingą Grzyb targały mieszane uczucia. Mam ochotę krzyczeć, nie będę krzyczeć tutaj. Zaraz się wykrzyczę, bo już gardło mnie boli. Jestem przeszczęśliwa. I z jednej strony jest mi troszeczkę smutno, bo później zobaczę moją córeczkę, ale jestem przeszczęśliwa, że zostajemy dalej i dziękuję tym kibicom, którzy wierzyli w nas do końca. Kinga Grzyb nie chciała krzyczeć, ale pozostałe... Cudownie! Cudownie! Po prostu cudownie! I w takich nastrojach Polki pojadą na drugą rundę Mistrzostw Europy do Debreczyna. Tam zagrają z Danią, Norwegią i Rumunią. Pierwszy mecz w sobotę z Rumunkami. Szanse na awans w drugiej fazie Euroligi stracili dziś koszykarze PGE Turowa Zgorzelec. Przegrali bowiem 89-95 z Bayernem Monachium. Po 9 kolejkach mają na koncie tylko jedno zwycięstwo i nawet wygrana w ostatnim meczu fazy grupowej nic już nie zmieni. Bardzo brzydka pogoda jutro na wybrzeżu. Jak już informowaliśmy, będzie bardzo mocno wiało, nawet do 90 km na godzinę. Do tego opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Popada jutro w ciągu dnia także w regionach zachodnich, ale bez mrozu, bo od plus 1 do plus 4 stopni. Tej nocy w zachodniej połowie kraju opady deszczu, miejscami deszczu ze śniegiem. Na wschodzie także śnieg. Na wschodzie i na południu do minus 2 stopni, w innych regionach powyżej zera do plus 3. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Sport to dobry wychowawca? Najlepszy. Kształtuje charakter i zapewnia dzieciom harmonijny rozwój. Właśnie z takiego założenia wychodzimy i podpowiadamy, jakie korzyści od najmłodszych lat przynosi zdrowy styl życia. Sport. Młoda generacja. Przy okazji dzieci i rodziców zapraszamy na konkurs. Proszę nas słuchać w każdą sobotę w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki o 8.20. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem nagród jest właściciel przedszkola narciarskiego Dimbo, organizujący rodzinne wczasy w hotelu Czarny Potok w Krynicy. Autopromocja. Soul. Muzyka duszy. Zaprasza Hirek Wrona. Get it done! got to get on the good foot. Ooh. Get on the good foot. Woo! Take care of business, sister. I'm your fella. Stay on the case. Got to be mellow. Gonna stay on the good foot. Ha! I don't know what he say or she say or whether. The only way I can take care of me, I gotta keep me together. Stay on the good foot. Stay on the good foot. I can deal with life and organize me on the good foot. I got to get on the good foot. On the good foot. Get on the good foot. Stay on the good foot. I got to get on the good foot. Dance on the good foot. Get back to people. Get back to people. On me. Manana, Miss Yellow. Get it on the good foot. Hombre, on the good foot. Woo! On the good foot. Fire! Right on the good foot. Get on the good foot. Hey! Going off the nine myself. Get on the good foot. Get on top, get on up, przepraszam, to tytuł filmu, który jutro pojawi się w naszych kinach, filmu o Jamesie Brownie. Dobry wieczór Państwu, Soul Muzyka Duszy, Hirek Wrona przed mikrofonem, witam Państwa niezwykle serdecznie. Troszkę taki rozkojarzony jeszcze jestem, bo z jednej strony, jak każdy kibic, cieszę się z wyniku przy Łazienkowskiej, tak naprawdę 100 metrów od nas. Szkoda tylko, że stadion pusty. Z drugiej strony też cieszę się na to, że jutro ten film będzie można zobaczyć w naszych kinach, bo przecież każdy, kto lubi czarną muzykę, jest po prostu zakochany w Jamesie Brownie i szanuje to, co zrobił dla muzyki. Jakież perełki aranżacyjne są na tych płytach, jak cudownie ci muzycy grali. No i jak niesamowity był sam James Brown. But time will take you on. Money Won't Change You i ten tytuł jest łatwo przetłumaczalny, zresztą dużo jest w tym filmie o Jamesie Brownie, o pieniądzach. James Brown jest bohaterem nie tylko filmu, który jutro będzie miał swoją premierę, ale również bohaterem wielu fanów prawdziwej czarnej muzyki. I jeszcze jedna rzecz związana z Jamesem Brownem. Otóż tytuł pierwszego utworu, który Państwu dziś przedstawiłem, to Get on the Good Foot. Wydaje się prosty, ale nie tak do końca prosty. Właściwie moim zdaniem taki troszkę nieprzetłumaczalny tytuł, ale wiadomo o co chodzi. I teraz dla osoby, która najfajniej przetłumaczy ten tytuł, mam nagrodę. Jest to książka, którą kiedyś wspólnie popełniliśmy razem z moimi zacnymi kolegami Andrzejem Całą i Radkiem Miszczakiem, czyli Dusza, Rytm, Ciało, Leksykon Muzyki Soul i R&B. Czyli wystarczy przetłumaczyć tytuł Get on the Good Foot. czarny@polskieradio.pl to nasz adres kontaktowy. W najbliższą sobotę będzie miało miejsce w Toruniu moim zdaniem najbardziej niezwykłe wydarzenie muzyczne tego roku. Mianowicie pojawi się Steve Nash, nasz znakomity DJ, dwukrotny mistrz świata, i jego Turntable Orchestra oraz, uwaga, Orkiestra Filharmonii Toruńskiej. Będzie to niezwykłe wydarzenie, zapraszam Państwa na ten koncert, a teraz utwór, który specjalnie dla audycji Soul Muzyka Duszy przysłał Steve Nash i jego Turntable Orchestra. Thank you. Steve Nash i jego Turntable Orchestra. W sobotę wystąpią w Toruniu. Zapraszam Państwa bardzo na ten koncert, bo będzie to moim zdaniem chyba najbardziej niezwykłe muzyczne wydarzenie w Polsce. Na jednej scenie pojawi się 9 DJ-ów, mistrzów turntablizmu. Pojawi się orkiestra symfoniczna i będzie on, czyli Steve Nash. Kacper po prostu. Znakomity muzyk. Świetny, wykształcony młody człowiek, który, jak słyszeli Państwo, gra również znakomicie na fortepianie, nie tylko używa cudownie gramofonów. Teraz kolejny mistrz gramofonów w swoim, no już nie takim nowym projekcie, ale na pewno z nowej płyty. Wiesz, no Petrze, co za jazda, rozpędzam się tak jak Skorpia Pamasta. Czwarta żno pamięta, jej aviomarin, papaleca w kosmos jak Yuri Gagarin. Szósta, ja lubię me gusta, kręci się w pełbie i nie mogę ustać. Siódma i ósma, nie czuję mgłości, poruszam się tak jak w stanie nieważności. Dziewiąta nie pikna, jak Jane Mary, bo wchodzi mi gładko tak jak w Hellberry. Odpuszczam dziesiąta i zbieram korzyści. Siga! Chyba co nowego to wymyśli. Odpuszczam problemy, kiedy puszczam dym. A na szczęście nie potrzebuję drogich kur. Sznop, snopę, lubię, ja snopię w dróż. Sznop, snopę, lubię, ja snopię w knopię w dróż. Sznop, snopę, lubię, ja snopię w knopię w dróż. Sznop, snopę, lubię, ja snopię w knopię w dróż. Sznop, snopę, lubię, ja snopię w knopię w dróż. Sznop, snopę, lubię, ja snopię w knopię w dróż. Sznop, snopę, lubię, ja snopię w knopię w dróż. Sznop, snopę, lubię, ja snopię w knopię w dróż. Sznop, snopę, lubię, ja snopię w knopię w dróż. Pierwszy bryt, drugi bryt, trzeci. Po czwartym minie na kolejne browarki. Widzę piwa dobrze jak ma byty. Rentgen, palę bryta pięknie jak bym FMNTS. Jest, jest, robię piąte. Czuję się tłusto, chmiel wjeżdża na grubo. Szóste, siódme rozwiązanie zagadki. Po ósmym na czworakach wjeżdżam do klatki. Dziewiąte, dziesiąte rozmyty obraz. Jeszcze raz tyle samo i kratę opalę. Mogę pić wódkę, ale wolę ten. Sztupia se piwerko. Stoję sobie w bramie, tracę świadomość i przyciąganie. Smaruję następne, bo tak mi w duszy gra. Więc nie pluję od niego, bryta mi daj. Snop, snopę, lubię, nie snopię w knopię w dróg. Snopę, lubię, nie snopię w knopię w dróg. Snopę, lubię, nie snopię w knopię w dróg. Snopę, lubię, nie snopię w knopię w dróg. Snopę, lubię, nie snopię w knopię w dróg. Snopę, lubię, nie snopię w knopię w dróg. Snopę, lubię, nie snopię w knopię w dróg. Snopę, lubię, nie snopię w knopię w dróg. Do pierwszej starannie zwiniętej. Wybijam się z domu, świat lepiej czuję. Nie, nie pojmuję chorego zakazu. Witam się z bratem, zwijam dwa od razu. Unosi się dym, rozkosz na woń. Przechodzę w stan, kim mi są mor. Chwytam telefon i dzwonię pod numer tajny. Weź tego dużo i szybko się poddajmy. Odbiór jest, bijmy się na kwadrat. Numer 4-5 to w tym wypadku wiadra. Pyk, pyk, Maria, świat nie jest taki zły. Zamknij drzwi, siadaj, zwinnie się drzwi. Zamówiona szama prowokuje mnie. Zostały 3 pletki, więc użyjmy je. W takich dzień jak ten, do 10 liczę ledwie. Powieki ciężkie, a świat wygląda pięknie. Boom, bang, digidi, bang, bang, di, bang. Sam nie wiem, musiałbym rozkminić, ale pierwszy raz był chwilę potem jak weszliśmy na podłodze w przedpokoju. Krzyczała, że to chodzi ziomuś. Wypaliliśmy szluga, wypiliśmy herbatę. Numer 2 w kuchni na placie od tyłu. Bez całowania, zadarta spódnica, rozrzucone ubrania. Numer 3, też pamiętam dobrze, po wszystkim poszła wziąć prysznic. Zdjąłem spodnie, wbiłem do kabiny. Teraz to se zatańczymy. Potem miałem ją 2 razy tutaj i raz tutaj. Już tupia w czytaj, bo w kluczu lubię sztupać. Snop, snopę, lubię, nie snopię w knopię w dróg. Snopę, lubię, nie snopię w knopię w dróg. Snopę, lubię, nie snopię w knopię w dróg. Snopę, lubię, nie snopię w knopię w dróg. Snopę, lubię, nie snopię w knopię w dróg. Snopę, lubię, nie snopię w knopię w dróg. Snopę, lubię, nie snopię w knopię w dróg. Snopę, lubię, nie snopię w knopię w dróg. Dzisiaj mam dużo pytań do Państwa. Może ktoś z Państwa wie, kto to są sznupacze, albo co oznacza to słowo sznupacze. To jest Gwara Śląska. Sztygar Bonko, czyli DJ Eprom i jego fantastyczni koledzy. Znakomita płyta. Powiem Państwu, że Eprom mnie w tym roku zadziwia niezmiernie. Podobnie zresztą jak Steve Nash, o którym wcześniej wspomniałem. Podobnie jak Emadę, który nie tylko wyprodukował świetną płytę Fish Emadę, tworzywo, ale również, jak to się mówi dosyć popularnie, maczał palce w kilku innych rzeczach cudownych, czyli mamy rok producentów i to znakomitych producentów. Jeszcze by tu można było ich wymieniać, bo wielu z nich pojawiło się w naszych audycjach. Więc tak, co to są sznupacze? czarny@polskieradio.pl, to informacyjnie. Cały czas trwa nasza zabawa w tłumaczenie tytułu Get on the Good Foot. Co oznacza ten tytuł, albo właściwie jak Państwo by go przetłumaczyli. Bardzo dużo bardzo ciekawych i znakomitych propozycji z Państwa strony. Sądzę, że tak za 10-15 minut rozstrzygniemy tę zabawę. Teraz nowy singiel Rasmentalizmu. Piotruś pan, leci ze mną albo nara. Rzucam mięsem jak nawijam wam makaron carbonara. To ma telewizja dla nas, nowy dramat albo zamach. Oczy mi przemyka staw, muszę spadać, sayonara. Drugie dzieciństwo, lepsze zabawki, mniej ziomków. Na placu zabawku sztabki nastrojów zatrzymały się w końcu. Przy moim starym wieżowcu spędzam cały dzień w słońcu. Szybciej się męczę na boisku, nie ma róży bez kolców. Na wyjeździe jak headman z moją bandą, inne miasto. Co się zmieni jak przyjdzie banknot, ta sama impreza. Za inne alko, łatwo przyszło to i wyjdzie łatwo. Mam to w dół, stoję pod oknem i mam piłkę. Wyjdziesz na bok! Mogę nawinąć jak chcę, robić sobie co chcę. Popełniam błędy, to wiesz, moje błędy, man. Nie chcę wiedzieć kto, gdzie, co powinienem, co nie. Jestem raz, gdy mam świat, to jest handicap. Zamięty w ramach podły świat, każe nam dorosnąć. Nie ma szans jak Piotruś Pan, lecimy nad Polską. Łapki, słońce, piłka, rap, osiedlowy folklor. Dusia blepowała, że nie wszystko nam wolno. Zamięty w ramach podły świat, każe nam dorosnąć. Nie ma szans jak Piotruś Pan, lecimy nad Polską. Łapki, słońce, piłka, rap, osiedlowy folklor. Muary blepował, że nie wszystko nam wolno. Poznasz moją szatnię po tym, co w tych tekstach znajdziesz. Dziewczyna leży na mnie lepiej niż mój backyard kartel. Osiedle mi wmawiało, że ten świat nic nie ma dla mnie. Nie wstaję od stołu, bo się jeszcze nie najadłem. Bezczelne dziecko i ciągle mam tego tonę jak widać. Bez zmian, no może nie pachnie jak czerwony Adidas. W perfekstach z matką nie robię zakupów, gapiony po szybach. Nawet jak nic nie mam, syn syma, chugar to wszystko ma bywa. Lata na każdej głowie rozgłośni, a swoich raperów nie słychać i czemu. Jestem na fali i będę się chwalił, nieprawdopodobnie jak po Veritas Serum. To niespotykane jak komplet z liceum, otworzyłem nową furtkę do celu. Jeśli tak wygląda i wygranie życia, to wolę być jednym z tych lucky loserów. Więcej darcia niż bólu w tym waszym newschoolu, jak chcą się tak bawić. To żadna sztuka narobić do szumu na paśmie, rzutem na taśmę jak redaktorzy prosto. Obrazy w ramach podziękowania, hejterzy na ścianach, a ja wpatrzony w to. Nie taki diabeł straszny jak go malują, nie stara ci cudem Hieronim Bosch. Mógłbym kupić ich zdanie za wdowi grosz, ale nie chciałbym być niegrzeczny jak Ryan Leslie. Za to nie płacę pęki, skromny i całkiem niezły. Mam ADHD, nie mogę usiedzieć z tych miejscu, bo muszę to dopchać na przód. Fajne treści, nigdy forma w dół. Mam inny wymiar jak norma. Zamknięty w ramach podły świat, każe nam dorosnąć. Nie ma szans jak Piotruś Pan, lecimy nad Polską. Łapki, słońce, piłka, rap, osiedlowy folklor. Dusia blepowała, że nie wszystko nam wolno. Zamknięty w ramach podły świat, każe nam dorosnąć. Nie ma szans jak Piotruś Pan, lecimy nad Polską. Łapki, słońce, piłka, rap, osiedlowy folklor. Ja buary blepował, że nie wszystko nam wolno. Mamo, mogę na inną siedlę. Lecę na wszystkich osiedlach kraju. Wcielam w życie mój plan doskonały. Nigdy przenigdy nie mam plan. Masz mnie na haju jak piłkę za szkołą. Kilka ciechanów i pizzę z diabolo. Korzystam z tego z tym piwkiem na molo. Nim zakodują mi piłkę jak solo. Całymi dniami piję, czekaj, żyję jak dzieciak. Ciągle żyję jak dzieciak. Wyjdziesz na dwór? Rasmentalizm, najnowszy singiel, najnowsze nagranie tych sympatycznych młodych ludzi i pewnie zapowiada zupełnie nową płytę. Rozkręciła nam się bardzo akcja z Get on the Good Food, zatem jeszcze czekam na Państwa maile czarny@polskieradio.pl. Aha, tutaj zaraz pan w sprawie szpunaczy, wąchacze tabaki, tak. To są ci ludzie. Więc wiem już, kto to są. Pan Stanisław Kowalski napisał, że szpunacze to wąchacze tabaki. No i wszystko wiemy. My teraz pozostajemy, nie, właściwie udajemy się trochę za dalej od Warszawy i od Polski na drugą stronę Atlantyku. At the DJ, yo, bring it back. All my people, yo, all my people, if you came to party with me, let me hear you sing. But thank on E and it's time to leave, but I'm with my people, so it's cool, let me hear you sing. All my people, yo, all my people, if you came to party with me, let me hear you sing. But thank on E and it's time to leave, but I'm with my peeps, so it's cool. Let me hear you sing. I got a full tank of gas and back with lit matches. Hat to the back is whack to kick ass with. So much styles, I switch and mix match them. Shout to the DJ, the mix master. Full tank of gas and back with lit matches. Hat to the back is whack to kick ass with. So much styles, I switch and mix match them. Shout to the DJ, the mix master. Hopped in the car and checked my rear view. Speakers in the trunk so we can hear boom. Only problem is my mom's a bitch and I don't wanna live in here by her rules. So I'm out, out, out, gone with the wind. Yeah, I'm out, out, out, cause I wanna live like everyone. Yeah, everyone. Anyone on drugs? Yeah, everyone, not me, though. I smoke a little weed and I drink, then I rock to the beat. What I need is a girl with no teeth who can suck my dick at full speed. Then a little bit of cash to feed all my habits. Soap just to clean the pee off my mattress. Tailor made jeans just to hold my dick in a mean bass line that goes like this. Everybody, tak się zasłuchaliśmy w to nagranie Lex One and Mike Beats. No dobrze, to za mniej więcej dwa utwory rozstrzygniemy, do kogo powędruje książka. Natomiast teraz specjalna zapowiedź specjalnego utworu. Tau, znany wcześniej jako Medium, jest bodajże pierwszym znanym mi polskim raperem, który tak otwarcie mówi o swojej wierze i o tym, co czuje do Boga. Pamiętam czasy, kiedy miałem same problemy. Ciągle bez pieniędzy, miłości. I zastanawiałem się, czemu wciąż pakuję się w nowe problemy. Nie wiedziałem, skąd się to bierze i tak się zastanawiałem, skąd się to może brać. I w końcu to pojąłem. W końcu to zrozumiałem. Czemu mamy nierówne szanse, kiedy mamy wspólny cel? Boże, powiedz, jak żyć naprawdę. Nie wiem wcale, jak mogę chcieć. Czemu mamy nierówne szanse, kiedy mamy wspólny cel? Boże, powiedz, jak żyć naprawdę. Nie wiem wcale, jak mogę. Czasami nie chce ci się żyć, chciałbyś leżeć w grobie. Jeden problem może ciebie wbić w glebę jak nagrobek. Człowiek przecież nie jest Bogiem, uświadom to sobie. Jeśli jesteś, powiedz, czemu nie możesz się podnieść. Jestem listonoszem Boga, noszę wiarę po domach. Nie wchodzę po schodach, częściej po częstotliwościach. I wołam, można żyć chwilą i chwilę stracić życie. Nie jesteś nieśmiertelny, życie to jest twój priorytet. Synek, spójrz najpierw, co cię boli. Może to alkoholizm, który powoli cię wykończy. To właśnie on pozwolił stoczyć się ludzkości. To zwykła trucizna stworzona do kontroli tych polskich rodzin, to boli. Dalej, bierzesz narkotyki, bracie. To nie bułka z masłem, tylko twarde, śmiertelne substancje. Poważnie, ryjesz te banie tym czpaniem, brat. Śmierć nie jest asertywna, zawsze jest na tak. Siostro, czemu nie szanujesz tyłka? To w twoich ustach ląduje częściej niż Eucharystia. Nadejdzie dzień, gdy zostaniesz matką, a przypadkowy ojciec powie wtedy tobie głośny, jesteś szmatą. Dość już, nie wiesz nawet, co to święty spokój. Zmieńmy sposób myślenia na sposób wierzenia. Bogu miłość istnieje, trzeba tylko po nią sięgnąć, człowiek. Teraz wstawaj i naprawiaj, bo ja tego za ciebie nie zrobię. Czemu mamy nierówne szanse, kiedy mamy wspólny cel? Boże, powiedz, jak żyć naprawdę. Nie wiem wcale, jak mogę chcieć. Czemu mamy nierówne szanse, kiedy mamy wspólny cel? Boże, powiedz, jak żyć naprawdę. Nie wiem wcale, jak mogę. Jeśli od kogoś, kogo kochasz, ją dostałeś srogi w piekło, to na pewno wiesz, czym jest ból, pamiętasz to na pewno. W szkole sucha gadka. Spadłem ze schodów, choć myśleli, że wpadłeś, ale pod osiem samochodów. Dziś to nieistotne, gniew zdusił uczucia. To nerwobóle kłucia, duszności i ta bezsenność. My stanowimy jedność, dzieci rozbitych rodzin. Chcemy pamięć zagłodzić przez tysiące długich godzin. Potraktuj to jak znak, bo tak jak my jesteś wybrańcem. Twoim bratem strach napędza w codziennej walce. Możemy więcej, choć z brudnych ran cieknie ropa. Na glebie częściej, bo od swoich dostajemy kopa. Nie patrz, chłopak, proszę, bądź silna dziewczyno. Lepsze dni już idą, ich nogi związane liną. Jest wczoraj, osądzać ciebie nikt nie ma prawa. Gdyby wiedzieli, gdzie byłeś, kadliby na kolana. Zero współczucia, cały dzisiejszy świat. Żalając się nad sobą, marzenia zostaną sam. Nie jesteś ofiarą, ofiary przykrył zimny piach. Już to ostatni dni, miej gotowości stan. Zero współczucia, cały dzisiejszy świat. Żalając się nad sobą, marzenia zostaną stan. Nie jesteś ofiarą, ofiary przykrył zimny piach. Już to ostatni dni, miej gotowości stan. Sam wiem, jak to jest, kiedy wracasz na kwadrat, a na ciebie czeka tylko pies. Nie każdy miał szansę, by kochać, chłopak. Oni nie wiedzą, co to znaczy biedować. Rozumiem cię, dziewczyno. Też nie miałem ojca, też nie miałem szansy, by poznać Boga. Myślałem, że go nie ma, skoro nie ma szczęścia. A właśnie wtedy trzeba wstać i ruszyć do nieba. Nigdy więcej nie uderzysz mojej matki, draniu. Nigdy więcej nie chcę przytulać pijaków. Rozumiesz? Nie mam siły się za ciebie wstydzić. Dopóki nie odmienisz życia, mówię, wypadł. Słyszysz? Nie chcę skończyć jak ty, ostatni dziwkarz. Ja chcę normalnie żyć, przestań w końcu mnie zabijać. Jak mam skończyć edukację, kiedy przechlewasz wypłatę? Czemu zabierasz mi szansę? Już nie pamiętam, kiedy miałem te wakacje, ale pamiętam zło, które wyrządziłeś w matce. Znowu spałeś na klatce, luchałeś za przystankiem. Znowu patrzą się na mnie, kiedy przechodzę tym placem i cię prowadzę, mam już oficjalnie dosyć gnoju. Nie chcę trwać, chlać, puszczać się, mój Boże, pomóż. Chcę skończyć szkołę, znaleźć pracę i stworzyć rodzinę. I zacznę właśnie dzisiaj, bo nie chcę umierać w sywie. Tau, wcześniej nagrywający jako medium, list motywacyjny, to tytuł tego nagrania, poruszającego, niezwykłego, opowiadającego o problemach setek tysięcy rodzin w Polsce. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której musimy wspomnieć. Dzisiaj mamy 11 grudnia, 13 rocznica wprowadzenia stanu wojennego, 14 początek, rocznica początku właściwie wydarzeń grudniowych z 70 roku. Sięgnijmy po kolejne niezwykłe nagranie. Każde miejsce w tym mieście jest pomnikiem. Ulice, chodniki, parki, ławki, dzielnice przypominają o tym, co zaczęło się o świcie. 17 grudnia, stocznia Komuny Paryskiej. Pamiętamy krew przelaną i ofiary, cenową podwyżkę i płacz niejednej matki, żelazną kurtynę i jej wpływ na wypadki, posiniaczone twarze i na rękach kajdanki. Pamiętamy, choć nie było nas tam wtedy, ale z relacji świadków, którzy nie chcą być niemi i mówią otwarcie, jak to wyglądało kiedyś, walcząc o demokrację w miastach u wybrzeży. Ramię w ramię robotnicy i studenci na ulicy Świętojańskiej szli pod urząd miejski. Ostatnia droga dla niektórych ludzi morza, którzy się odważyli mówić i powstać z kolan. Dzieci w szkołach miały historię na ulicy, siedziały w oknach widząc zajścia przez szyby. Gaz, słyszane strzały, popłochy, krzyki od ran, które niejedno życie skończyły. Między innymi dzięki nim jesteśmy wolni. Pomniki tych wydarzeń wszechobecne i pomyśl, gdzie nie spojrzysz, tam kryje się ich pamięć o tym, co zrobili dla nas, działając solidarnie. Dzisiaj to nie tylko kwiaty przy pomnikach, zapalone znicze jednej daty przy modlitwach. Nie w granicie wyryte, ale w sercu każdy krzyk i rana. To pomniki bez adresu, na historii kartach zapisali swoje czyny. Odwaga i wolność, ból i krzywdy, to siedzi w nas głęboko jak kule w tamtych murach. Pamiętamy o was, ofiary grudnia. Grudnia. Od Mefeto i 13 Crew. Teraz w audycji Soul Muzyka Duszy No Name Collective. Patrzcie na niego, co za typ. Nie ma nic, nie ma. Patrzcie na niego, co za gość, nie ma nic, nie ma, jak on nie ma to. Jak ja nie mam to. Patrzcie na niego, co za typ, nie ma nic, nie ma. Patrzcie na niego, co za gość, nie ma nic, nie ma, jak on nie ma to. Ja. Mówią mi tak ludzie, zaganiani w ludzie jak ja, żyjący ludzie jak ja, co gonią co dnia za kreszę, mam depeszę na start. Nastaw swe uszy na stan, w którym nie tylko posłuchasz, a wysłuchasz nas man. Musisz wybaczyć, wać pan, nie wiem kto naćpał was tam, ale ta zaćma już trwa znacznie za długo jak nań. Dobitnych parę mam zdań, sam zważysz czyją racja będzie, dla goniących będzie, robię zdjęcie. Sam je, będzie. To tak, to tak. Wsiada pan, jeden z drugim wiejski bus. Obaj miny mają, jak nie wytrzymam tak dłużej. Już w powietrzu czuć nie zapach perfum, a smród brudnych nóg i potu. Atmosfera wokół, jakby żałobny szedł pochód. I pochód mi to mój kogi, to powiedz mi. Tyram ile starcza siła, starcza mi na tak niewiele. I gdybym w czasie mógł się przenieść o parę lat w tył, mniej bym pił, uczułbym się pilnie, osiągałbym cele. Dzisiaj stoję wśród ludzi tak wyblakłych, że niemal mogę ich spojrzenie aż na wylot przejść. I gdyby mogli liznąć choćby szczytę prawdy, co drugi ten zapchany puls rozczaskać miałby chęć. I tylko widzę te spojrzenia z naprzeciwka. Co za dziad, jak tak można, żeby aż tak na wsy zejść? Nie daj Bóg, żeby w życiu mnie spotkała taka chłosta. I niemal słyszę, jak z ich ust wypływa taka treść. Patrzcie na niego, co za typ. Nie ma nic, nie ma nic. Patrzcie na niego, co za gość. Nie ma nic, niemal jak on nie ma dość. Patrzcie na niego, co za typ. Nie ma nic, niemal nie ma nic. Patrzcie na niego, co za gość. Nie ma nic, niemal jak on nie ma. Rafał, który z nami od pewnego czasu pracuje przy audycji Soul Muzyka Duszy, mówi, że na YouTubie tego nie ma. No tak, no bo to dostaliśmy ekskluzywnie Soul Muzyka Duszy No Collective. Bardzo dobre nagranie. No dobrze, to teraz rozstrzygamy konkurs, który ogłosiłem już dosyć dawno temu, na początku audycji, Get on the Good Food. Tytuł właściwie trudno przetłumaczalny na język polski, ale spróbowaliśmy się pobawić tym tłumaczeniem i okazało się, że jednak można coś z tym zrobić. Najbardziej mi się podoba tłumaczenie pani Dominiki Szpietowskiej, wrzuć właściwy bieg. To jest chyba dobre określenie, aczkolwiek wszystkie pozostałe tłumaczenia naprawdę były bardzo fajne, bardzo śmieszne. Chodzi generalnie o to, żeby się bawić, żeby postawić właściwą nogę i żeby tańczyć sobie do bólu. Tak śpiewał James Brown i zresztą taką muzykę robił, zawsze zachęcał do cudownej zabawy. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której zupełnie zapomniałem. Tomek Mucha, nasz stały słuchacz, przypomniał. Bardzo ci, Domku, dziękuję. Mianowicie DJ Wazi został mistrzem świata ku uciesze Stevie'ego Nasha, bo właściwie to od kilku lat Polacy przynajmniej w jednej kategorii wygrywają Mistrzostwo Świata DJ-ów. Bardzo serdecznie gratulujemy. Mam nadzieję, że niebawem w audycji Soul Muzyka Duszy pojawi się rutyna DJ-a Wazji, która jest naprawdę znakomita. I mam nadzieję, że będzie również Państwa cieszyć. Dziękuję Państwu za uwagę. Rafał, Michał i Hirek dziękują za ten wspólnie spędzony czas i zapraszamy oczywiście za tydzień, a my zostajemy z programem trzecim Polskiego Radia.